Dobrnęliśmy do końca jazgotu historii kryminalnych sezonu drugiego. Bardzo Państwu dziękujemy za ostatnie 4 spotkania. Do usłyszenia, Michał Nogaś. Aha, uważajmy na oszustów, nie tylko w sieci. Sponsorem audycji jest mBank. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja sądu o ewentualnym areszcie dla Pawła S. zapadnie po południu. Aresztu domaga się prokuratura. Będą zmiany w nauczaniu WF-u. Nową podstawę programową przygotowuje resort edukacji. Za oceanem wtorek, 5 listopada to Election Day, czyli dzień wyborów prezydenckich. Po południu sąd zdecyduje o ewentualnym przedłużeniu aresztu Pawłowi S. Z wnioskiem wystąpiła o to prokuratura po przesłuchaniu właściciela marki Retisbet. Główne argumenty śledczych to surowa kara oraz obawa matactwa i ewentualnej ucieczki. Postępowanie co do tego podejrzanego tak naprawdę jest w fazie początkowej, to znaczy on dopiero od kilku dni uczestniczy w czynnościach i tym samym my musimy poznać jego wersję wydarzeń, jego możliwości ustosunkowania się do zarzutów. A następnie prokurator weryfikuje wszystkie wyjaśnienia i w ten sposób gromadzi materiał dowodowy. Poinformował Tomasz Tadla z prokuratury w Katowicach. Paweł S. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także prania brudnych pieniędzy. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Wcześniej mężczyzna ukrywał się na Dominikanie. Wydano za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania, a ostatecznie czerwoną notę Interpolu. Lekcje wychowania fizycznego do zmiany. Nową podstawę programową zapowiada minister edukacji Barbara Nowacka. Zespół, który będziemy powoływać w najbliższych dniach z panem ministrem, składać się będzie przede wszystkim z nauczycieli praktyków. Nauczycieli ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, technicznych, nauczania wczesnoszkolnego z doświadczeniem przedszkolnym, z doświadczeniem edukacji włączającej. WF ma iść ręka w rękę z nowym przedmiotem, jakim będzie edukacja zdrowotna. Z badań przeprowadzonych we wrześniu w szkołach wynika, że sprawność fizyczna młodzieży maleje. Obecni uczniowie osiągają w testach znacznie słabsze wyniki niż mieli uczniowie 25 lat temu. W kalendarzu wtorek, 5 listopada, za oceanem to Election Day. Amerykanie zdecydują dzisiaj o wyborze prezydenta. Donald Trump na ostatniej prostej kampanii podsyca wątpliwości dotyczące uczciwości tegorocznych wyborów. Z Filadelfii nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. Teza o fałszerstwach wyborczych jest niemal stałym elementem wieców Trumpa. Były prezydent podważa m.in. to, że na ostateczne wyniki wyborów trzeba będzie czekać kilka, może nawet kilkanaście dni. Wbrew jednak temu, co sugeruje Trump, wynika to z tego, że wyścig jest bardzo wyrównany i o przechyleniu szali zwycięstwa na jedną lub drugą stronę może zdecydować niewielka grupa wyborców. I choć dochodzi do zdarzeń, którymi zajmują się urzędnicy odpowiedzialni za przebieg głosowania, to fakt, że są one wykrywane, świadczy o tym, że system działa, a nie, jak twierdzi Trump, jest skorumpowany. W Pensylwanii o tym, że wybory są wolne, uczciwe i bezpieczne, zapewnia m.in. republikański sekretarz stanu Al Schmidt czy demokratyczny gubernator Josh Shapiro. Ale przekaz byłego prezydenta trafia na podatny grunt. Mam obawy. Ostatnie wybory zostały ukradzione. Mamy nadzieję, że teraz zwycięstwo Trumpa będzie tak duże, że nie będzie wątpliwości. Według komentatorów Trump teoriami o fałszerstwach przygotowuje sobie grunt pod nieuznanie wyników wyborów, gdyby okazało się, że je przegrał. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Filadelfia. W grę wchodzi już mniej niż połowa kraju. Niemcy są bliżej znalezienia miejsca na składowisko odpadów radioaktywnych wytworzonych w elektrowniach przez ostatnich 60 lat. Z dalszych analiz wykluczono 1/10 powierzchni Niemiec. Wcześniej skreślono blisko połowę kraju. Dalsze badania będą prowadzone na 44% państwa. Odpady leżą obecnie w 16 tymczasowych składowiskach. To magazyny naziemne, a efekt uboczny wytwarzania energii atomowej będzie promieniował przez setki tysięcy lat. Dlatego Niemcy szukają podziemnego miejsca, bezpiecznego przez najbliższy milion lat. Wobec takiej perspektywy czasowej władze postanowiły poświęcić dekadę na poszukiwania docelowej lokalizacji. Powołana do tego celu agencja nie wskaże jednak podziemnego magazynu do 2030 roku, jak było to wcześniej zaplanowane. Nowy termin to połowa bieżącego wieku. Odpady z niemieckich elektrowni zajmują łącznie 27 tysięcy metrów sześciennych. Gdyby ułożyć je ściśle obok siebie na obszarze 100 na 100 metrów, miałyby wysokość jednego piętra. Tereny, które od dziś nie wchodzą w grę, w dużej mierze leżą tuż przy granicy z Polską. Na mapie potencjalnych lokalizacji w obszarze przygranicznym zostały jedynie małe regiony na wysokości Szczecina i Zgorzelca. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana w Dolinach Karpackich temperatura spadnie do minus 8 stopni. Poza tym na termometrach od minus 4 na wschodzie do plus 7 na zachodzie. Bez opadów spodziewane są natomiast gęste mgły na zachodzie i na południu kraju. W ciągu dnia w centrum i na wschodzie raczej pogodnie, na zachodzie więcej chmur, a na wybrzeżu możliwy deszcz. Poza tym chłodno, maksymalnie od 7 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Linia nocna. Dobry wieczór. Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie witamy. Grażyna Oczkowska, Dariusz Pieruk, no i ja. Zapraszamy najserdeczniej i zaczynamy. It's raining in the park, but meantime, 'cause I love the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His brand new guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Got a young boy, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Cudowna piosenka, zero plastiku, prawda? No właśnie to będzie o tym. Pan Marcin, jak zwykle niezawodny, dobry wieczór, melduje się do słuchania. Marcin z Wrocławia, jak zawsze pewnie będzie ciekawy temat. Tak, będzie bardzo ciekawy temat, panie Marcinie. Jak zwykle. To będzie, będziemy rozmawiali o świecie bez plastiku. No, że pełno jest plastiku. Znaczy, chodzi mi o bardziej o metaforyczną opowieść niż o taki plastik w sensie materiału. Chodzi mi o plastikowe życie, plastikową muzykę, plastikowe opowieści, plastikowe relacje i tak dalej, i tak dalej. O to. I o to, czy jest alternatywa. No jest. Ja myślę, że tutaj zrobiliśmy taką alternatywę, taki ogródeczek sobie pielęgnujemy. Nie wiem, czy państwo słuchali tego ostatniego odcinka Linii Nocnej. Właściwie pewnie, być może powinienem wymontować ten fragment, tę opowieść. Tam było kilka niesamowitych zupełnie. Ale ja ją opowiem po swojemu, może dlatego, żeby... No chodzi o to, że tak bardzo bym chciał, żeby te opowieści pozostawały w naszej pamięci, w naszych sercach, bo w mojej pozostają. I pewien pan opowiedział niesamowitą rzecz. Opowiedział swoim dziadku, który był żołnierzem Piłsudskiego. I potem mamy przeskok czasowy i mamy... Pan mówi, no, panie Dariuszu, to właściwie nic ciekawego, to się dzieje na wsi, poszliśmy na pole, no coś takiego. I był tam ten dziadek, już znacznie później był ten pan opowiadający i był jego kolega, jego kumpel. No i były wiśnie, które bardzo obrodziły. I oni urwali gałąź i tymi wiśniami się rozkoszowali. Ten dziadek na nich popatrzył i powiedział, wiecie co, to było tak na tej wojnie, to było tak, że przez 3 dni nie było nic do jedzenia, więc tak powiedział, żarłem tylko wiśnie. Ale... I tutaj jest właśnie to. Ale wiecie co? Nigdy nie złamałem gałęzi. To są takie opowieści. Prawda? One zostają w sercu, zostają w pamięci. No, na pewno nie jest plastikowe. Jak bardzo często to, co wokół nas jest. To, w czym też uczestniczymy, bo pewnie czasami nawet nam się wydaje, że to tak ma być po prostu. No, tak wszyscy robią. No, wszyscy. No, nie wszyscy, ale tak ludzie robią. No, to tak trzeba. Więc ja chciałbym dzisiaj z państwem porozmawiać o alternatywie dla plastiku. W tym sensie metaforycznym oczywiście. To co? Może być? Możemy porozmawiać? Czekam na państwa opowieści. Muzyka też nie jest plastikowa na pewno. Więc zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. Such a perfect day. I'm glad I've been in with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to just watch yourself. Read, read, read. You're going watch to yourself. Read. Just watch yourself. Read, read, read. You're going to read. Just watch yourself, yeah. Read, read, read. Oh, you're going to read. Jakie mieliście Państwo dzień dzisiaj? Ja miałem cudowny. No, perfekt, to nie wiem, czy coś takiego istnieje w ogóle. To jest chyba właśnie zjawisko z dziedziny plastiku. Ale byłem dzisiaj na zajęciach, prowadziłem zajęcia, pracowaliśmy ze studentami cudownymi z UMCS-u. Tam jest świetne medioznawstwo. Trochę się wygłupialiśmy, opowiadaliśmy sobie różne rzeczy, ćwiczyliśmy właśnie opowiadanie, komunikację, prowadzenie wywiadów. No i było sporo zabawy. Trochę się przespałem, no jestem tutaj z Państwem. No i właśnie czekam na te nieplastikowe opowieści. O czymkolwiek, byle to by nie było plastikowe. Możemy tak się umówić? O takich, takie opowieści, które nie są fast foodem. Tylko takie opowieści, zresztą to jest bardzo niezdrowo jeść fast food. Tak w ogóle 20 minut po północy to już zupełne morderstwo. Więc takie, które byłyby pokarmem dla uszu i dla serca. Może powiem, może patetycznie trochę. Darek Pieruk jest wydawcą Linii Nocnej. Napisałem do niego mail i zaproponowałem mu temat. Darkowi się spodobało. Zacytuję kilka zdań. Świetny temat, bardzo w przykry sposób, bardzo mi bliski. Od niedawna mam dojmujące odczucie, że ubywa tego prawdziwego świata wokół nas. Zamiast tego włazi plastik, plastikowa muzyka, plastikowe filmy. Większość treści, która bez wiedy nie wyłazi z internetu, także jest plastikowa. Nawet kontakty międzyludzkie przenosząc się do sieci tracą smak, powapi chyba powoli, także sens. Także szukanie antyplastiku, o właśnie, to tak by było może, antyplastiku bardzo mnie zajmuje, czasem nawet w desperacki sposób. To może ja wiem, czy tak tu ostro bym... Z tym internetem. Może jeszcze to będzie komentarz, żeby wyjaśnić sprawę. Pani Małgorzata protestuje. Pisze tak, internet nie jest aż taki zły. Bez niego osoby takie jak ja, z niepełnosprawnością ruchową, podejrzewam, miałyby znacznie utrudniony kontakt ze światem, choć nie chciałabym tutaj nadmiernie uogólniać. Mogę mówić tylko za siebie. Wiem, że niekiedy może brakować kontaktów w realu, jednak one mają swoje ograniczenia. Przestrzenno-czasowe, często niestety nie do uniknięcia dla takich osób jak ja. Poza tym moim zdaniem w głębokie kontakty nie ma się co rzucać tak na łeb na szyję. Najpierw dobrze jest się trochę poznać. Powolutku, spokojnie, choćby przez internet właśnie. Bez tego wynalazku nie mogłabym słuchać Linii Nocnej. Podsumowując, panie Dariuszu, nie taki całkiem straszny ten internet. Według mnie owszem sporo w nim złego, ale też i sporo dobrego. I może nie wszyscy tam... Wierutnie kłamią. Małgorzata. No prawda, tak, to nie chodzi o to, że sam internet zły, no pewnie, no nie idźmy w takie takie odjazdy, tylko chodzi o to, chodzi bardziej o plastik, a nie o internet. No tam w internecie jakoś może on się bardziej gromadzi niż nie w internecie, ale to naprawdę nie, niekoniecznie. Jechałem kiedyś pociągiem jeszcze a propos i opowiem Państwu taką historię. I to jest taki plastikowy świat, taki fragment. I tam, no chcąc nie chcąc, podsłuchałem pewną rozmowę. Ona, myślę, jest znacząca. To były takie młode kobiety, które rozmawiały o jakiejś produkcji telewizyjnej, o reklamie, nie wiem, o czymś w telewizji. No i rozważały tam, omawiały różne możliwości, kto tam może grać, kto może wystąpić. No i powiedziały tak, no tam i tu padło jakieś nazwisko i jedna z nich mówi, ona ma bardzo piękną twarz. I dalej, ale wiesz, taką niekomercyjną. Prawda? No to na przykład to, na przykład takie sprawy. Więc ja Państwa zapraszam, że poopowiadamy sobie, zresztą tak jak zwykle, różne nieplastikowe historie, żeby to był antyplastik. Dobrze? Cokolwiek to znaczy. Może tak być? Widzę las rąk. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Jest to dużo chyba tych słów, nie? Nie, dobrze powiedziałem. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Dobrze powiedziałem teraz. No i 2 2 7 3 i Neil Young. Bardzo się zdziwił, jak ta piosenka weszła na pierwsze miejsce listy Billboardu i nawet trochę był poirytowany, że to właśnie tak się stało. No i tam, no to są jego te słynne opowieści Neila Younga, że właśnie to mnie niewiele obchodzi, czy będzie mnie słuchało 1000 osób, czy milion, no, czy coś takiego. No bo robię swoje i to na pewno nie jest plastikowe, co robię. Co robi? No na pewno nie. To co to by było takiego? Może... Ja to wolę opowiadać historię niż jakieś definicje snuć. No to może to jest, to tak mi się przykleiło teraz, taka opowieść o pewnym aktorze. Jakiś taki był stary aktor, który już nie bardzo pamiętał, no ale no był to jednak szanowany aktor, więc był obsadzany, tylko że w rolach no, kamerdynerów, halabardyników i tak dalej, no i w końcu w jednej z tych ról grał właśnie jakiegoś wiernego sługę, odbył się pojedynek, jego pan hrabia w tym pojedynku ginie i on miał wejść na scenę i wydać jakiś okrzyk rozpaczy, no coś takiego, no, adekwatnie do sytuacji. Ale mu się pomyliło i wszedł i powiedział tak, panie hrabio, to nic takiego, byśmy tylko zdrowi byli. To jest właśnie chyba ten przykład takiego czegoś. Wszystko będzie dobrze, no tak, tak, tak, prawda? Ale wszystko będzie dobrze, jak kupicie właśnie to, co tutaj wam pokazujemy, bo to wszyscy eksperci polecają i wtedy będziemy się weselili już naprawdę do końca życia, albo nie będzie końca, nie będzie życiu końca. No tego typu przekaz. No to właśnie to by było w tę stronę. A alternatywa dla plastiku to jest jaka? No i właśnie o tym chciałbym, bardziej niż o tym narzekaniu na plastik, który nas otacza i zalewa. W sensie i dosłownym, w sensie materialnym i w sensie właśnie takim niematerialnym. No, ta muzyka też taka jest, nie plastikowa i chciałem się z Państwem nią podzielić, przypomnieć. Na przykład przypomnieć Quincy Jonesa. Odszedł. Wielki, wspaniały artysta. No to teraz on.

just a filthy beggar guessing what happens to the heart. I was always working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the ark. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? I was handy with a rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree. To jest tak jak w tej piosence, co to jest coś nieplastikowego. To jest coś, co w jakiś sposób dotyka serca, tak bym powiedział, tak jak o tym Cohen śpiewał. Pani Ewa, dobry wieczór. A, dobry wieczór. Ja bym chciała powiedzieć króciutko. Byliśmy dzisiaj na koncercie Piwnicy pod Baranami. Takim koncercie wyjazdowym w Łodzi. I to, co mnie ucieszyło najbardziej, to to, że wśród wykonawców byli naprawdę bardzo dojrzali ludzie. I w średnim wieku ludzie, i bardzo młodzi ludzie, i wszyscy te wspomnieniowe piosenki potrafili naprawdę tak zaśpiewać, że, że pięknie. To, że serce rośnie. Że serce rośnie, tak. Że jest to następne pokolenie, które właśnie zajmuje się czymś wartościowym. Dziękuję. Nieplastykowym. Dziękuję. Właśnie. Ja też. Dziękuję. Pozdrawiam. Może coś jeszcze Państwu. Właśnie to znalazłem, to proszę, żebym to nie uciekło. Przeczytam Państwu to, co chciałem poprzednio. No żeby to no właśnie też nie jest plastikowe. To jest taki wiersz Williamsa w przekładzie Julii Hartwig. Do biednej starej kobiety, która gryzie na ulicy śliwki z papierowej torebki, trzymanej w ręce. Jakże jej smakują. Jak jej smakują, jak smakują. Widać to po zapamiętaniu, z jakim zsie połówkę trzymaną w drugiej ręce. Uszczęśliwiona słodyczą dojrzałych śliwek, która zdaje się wypełniać powietrze. Jak jej smakują. Może jaki piękny wiersz, prawda? No to właśnie tak. No dobrze, to był mój wkład, ale właściwie wkład Williamsa w to nasze spotkanie. Jest taka płyta piękna Jill Scott, która nosi tytuł cudowny. I właśnie ona, ten tytuł to chyba tłumaczy to, o co chodzi. Beautifully Human, czyli jakby to przetłumaczyć. Ludzka w sposób piękny, na sposób piękny ludzka, coś takiego. No i na okładce jest ona jako dziewczynka. No taki tutaj jedyneczki brak, tak się uśmiechają. No i właśnie śpiewa już trochę jako już dojrzała, dorosła kobieta. No ale ten cudowny obrazek i ten cudowny tytuł, właśnie kompletnie nieplastikowy. Golden. No to posłuchajmy. Alternatywa dla plastiku. To jest jaka, proszę państwa? 2 2 7 3. Pan Bogusław, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Darku. Tak, pana słychać w 3 postaciach. To inne miejsce na 3 postacie, więc może radio pan wyłączy. No. O, teraz chyba będzie dobrze. No, wspaniale. Jak się niesie głos. No dobrze, to słucham pana. Proszę opowiadać. Jak się ma taki głos, to niesie. No pewnie. Dobra, bo to no, jak rozmawiamy o plastiku, rozmawiamy o plastiku. Aha. Ja wbrew pozorom jestem już starszym panem, mam 76 lat. Naprawdę? No mogę panu dowód pokazać. No niech pan pokaże, bo nie wierzę, wie pan. To musiałbym pójść z takim głosem. No dobrze, nie, to może później. Następnym razem, jak się mówi, to już będę przygotowany. Dobrze, dobrze, dzięki. Także jestem tym starszym dziadziem. I proszę pana, no pamiętam takie inne czasy, jakie były, takie były. Aha. A szczególnie oczywiście pamiętam mojego kochanego dziadzie, z którym rozmawiałem, a szczególnie on ze mną rozmawiał. I rozmawiał ze mną jako mentor i tłumaczył mi to całe wszystko, co się na tej kuli ziemskiej dzieje. Jak to wszystko się stało. Bo mój dziadek był tak samo w ułanach przed wojną. I kiedyś, jak byłem właśnie jeszcze takim małym chłopcem, miałem kilkanaście lat, oczywiście tam sobie latałem, u dziadka latałem i sobie tam coś buszowałem i zajrzałem do szafy. I właśnie wtedy dopiero znalazłem ten cały jego mundur. Jeszcze mówił, szabelka i tak dalej, i tak dalej. No jeszcze oczywiście byłem wtedy młodym, głupim chłopięciem. Nie wiedziałem w ogóle, co jest, jak na tej kosy, to w naszych szkołach. Tam jest dużo mocy, wiem, z tego, co tam... Ja? Dużo to bym nie powiedział. No, nie wiem, bo widzę pana na internecie i tak dalej, ale jest pan troszkę młodszy. No tak, jestem. Pokażę panu następnym razem dowód, żeby to był dowód. Nie musi mi pan pokazywać, bo pan ma w internecie. No, tak. Gdzie pana przyrodą się. Byłem wtedy młody i tak dalej, nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Popytałem babci, to babcia mnie jeszcze dziadzi, tam mundur, tam jeszcze z czasów przedwojennych, jeszcze tam służył i tak dalej, i tak dalej. No bym był taki młody, co tam przeleciał mi koło uszu i poleciłem sobie dalej. Ale gdy już troszeczkę podrosłem, nie wiem, już te kilkanaście lat i chodziłem już do szkoły 7 czy 8 klasy, no to spytałem dziadka, wiedzieli, o to tamten mundur tam wisi i tak dalej. No ale to dziadek wtedy wziął mnie na ławkę przed domu, siedzieliśmy sobie i o czym opowiadać. Mówi, że to jest przedwojenne, to tak, tak dalej, tak dalej, te wszystkie rzeczy. I zaczął tak samo historię opowiadać, że to co nas uczą w szkole, to wiesz co, Bogdan mówi, to jest, no nie tak do końca, 18 września. I powiedział, że to nie są nasi najlepsi przyjaciele, co przyszli nam pomóc. Tylko powiedział, jak to było, bo on sobie akurat z nimi się spotkał i walczył. I później powiedział, jak jest ta wojna przebiegała, jak to Niemcy i jak przyszła ta ruska zaraza, która wyglądała gorzej niż jacyś żebracy. Butów nie ma, tam całe bojłoki i tak dalej, i tak dalej. No i nie będę opowiadał, tylko chodzi mi właśnie o tego mojego dziadka. No ten mój dziadek to przeżył więcej niż Franek Dola w tym swoim filmie. Na pewno więcej by było do opowiadania niż tam Franek miał do opowiadania. I właśnie teraz wracając do celu, to właśnie dzięki tym rozmowom, które tam mieliśmy na ostre, dziadek mi wszystko otworzył, nie tylko moje kochane oczy, ale i mój mózg, na to, co się dzieje. I właśnie mówi mi zawsze Bogdan, to co ci mówi tam wszystko całe, otoczenie twoje, prasa, radio, znajomi i tak dalej, mówi, to weź z tego wyciągaj wnioski, bo to są tylko bajki, to są piękne bajki, które ktoś ci chce opowiedzieć. A prawda leży zupełnie gdzie indziej, i nie jest taka właśnie prosta, jak wszyscy mówią. Ponieważ to, co podeszli do systemu i tam 80% jest kłamstw. No ale niestety, uczysz się tego, bo teraz opcji nie ma. I zawsze powtarzam. Pamiętaj, to, o co my rozmawiamy, to między nami. Żebyś przypadkiem mi nie wypalił w szkole. Żebyś nam nic nie powiedział, to jest tylko między nami. No i dzięki temu, że dziadek tak mi to wszystko fajnie, pięknie opowiadał, no zacząłem myśleć jakby dwukierunkowo. Że to, kurczę, ale to wszystko tak pięknie jest do końca, jak to wszystko się wydaje. Tak samo teraz, bo mają już tyle lat i żyją tyle, ile żyje. Tak samo i pan, przecież pan jest tak samo młodym facetem. Rozmawiamy na ten temat. No nie, ja pana tak samo słucham już od kilku lat. To miło, dziękuję. No i pana co? Pana słuchałem, ale nigdy nie dzwoniłem. Teraz dopiero tak sobie zacząłem. No dobrze. I co? I przesłanie? Tak, no i teraz właśnie dzięki temu, że dziadek mi tak przygotował do życia, tak mi to wszystko naświetlił i otworzył mi moje myślenie, będąc teraz już tym starszym panem, który przeżył to już tyle, ile przeżył, więc widzę na przykład to wszystko, co się dzieje. Pan też jest mądrym facetem i pan też to wszystko widzi. Bardzo miło. Weźmy tych wszystkich innych ludzi, którzy tam siedzą. to przecież ci ludzie, 99% z nich tam chodzi tylko wyłącznie po to, żeby no, ustalić się w życiu swojej rodziny i tak dalej, i tak dalej. A dopiero później, gdy zostanie trochę czasu, może tam przy okazji zajmą się Polską. I biorąc pod uwagę to, co powiedział nasz wielki, mały gnom, wiadomo skąd, który leży teraz jako nasz, no, można by powiedzieć, że nasz król, o trzecie królów Polski, to na Waweru, no nie przejdziadł, czyli niestety, ja już jestem za burtą, jestem już starym dziadem, którego trzeba wyrzucić. Oczywiście też tak ponoszę, nie? To, że mówię, trzeba mieć oczy otwarte, nie wszystko jest ładne, piękne, plastikowe, ale tak samo jest na tym plastikiem coś innego. Zagadałem się już. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się. Niech się pan trzyma. No, ja się obawiam, że jak zaczniemy o polityce rozmawiać, to się pokłócimy zaraz tutaj. To może jakoś, ja spróbuję zjechać z tego trochę tematu i wyciągnąć coś, co usłyszałem, co było dla mnie cenne. To znaczy to o tym dziadku, który zachęca do myślenia i do takiego krytycznego myślenia. I myślę, że to jest niezwykle ważne. Taka jakby tak w szkole uczyli więcej krytycyzmu, w ogóle jakby nas uczono więcej krytycyzmu, takiego myślenia sceptycznego, to by było chyba cudnie. Ja w pewnej książce przeczytałem taką anegdotkę o tym, jak jadą jacyś panowie pociągiem przez Australię, zaczynają rozmawiać i rozmawiają o owcach. Ale opowiem państwu kiedy indziej to, bo za długo to trwa, więc ja państwa zapraszam, żeby państwo poopowiadali historie nieplastikowe, jakiekolwiek one są, o czymkolwiek, byle właśnie nieplastikowe. Taka alternatywa dla plastiku. Dobrze? O tym dzisiaj. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. Who wears a rug? Who wears a rug? Around out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be nocna. Tu można napisać, stworzyć piękną piosenkę, nie plastikową, o plastikowym świecie. Jeszcze o tych owcach dokończę. To mniej więcej coś takiego było, ile sobie przypominam a propos sceptycyzmu. Przyjadą jacyś panowie pociągiem przez Australię, pierwszy raz tam są i są zafascynowani nowymi widokami. No wiadomo, że tam jest dużo owiec w tej Australii i tak dalej, ale widzą jedną owcę. Jeden mówi, o, nie wiedziałem, że w Australii są czarne owce. Drugi mówi, w Australii jest co najmniej jedna czarna owca. A ten trzeci mówi, no w Australii jest taka owca, która ma jeden czarny bok, to widać na pewno. No to jest właśnie ta nauka sceptycyzmu. Myślę, że tego naprawdę nam potrzeba. A propos plastikowości świata. Pan Maciej. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór wszystkim państwu słuchającym. O, już taki melancholijny nastrój mnie pan wprawił, panie redaktorze. No, bardzo ładny. Ale utwór jest piękny. Aha. No dobrze, no i słucham pana. No ja tak w ten trochę melancholijny i trochę może smutny ton uderzę, bo w sumie ten plastik, o którym pan wspomniał, to mnie się akurat z niczym wesołym raczej nie kojarzy. Pewnie są tacy, którzy raczej kojarzą go właśnie z wesołością. Dla mnie to jest raczej powód do smutku. Mm-hmm. A raczej ilość tego plastiku, bo sam plastik w sobie nie byłby może złym. Mm-hmm. Tak, oczywiście. Gdybyśmy go nie nadużywali, a on jest wszechobecny, stał się walutą wymienianą pomiędzy nami wszystkimi. Mm-hmm. Stał się właściwie zastępstwem tak wielu rzeczy, że najgorsze chyba z tych wszystkich, które mógłbym wymienić, to jest chyba to, że plastik wdziera się strasznie w emocje. Mm-hmm. Nasze emocje są plastikowe, a dla mnie na przykład, co jest takim jednocześnie odpowiedzią może też na pana pytanie o tą ucieczkę od plastiku. Mm-hmm. No to ja sobie uciekam w takie dość proste rzeczy, te nieskomplikowane, te, które człowiek ma na co dzień pod ręką, czyli na przykład muzykę, która dla mnie jest prawdziwa, bo to też przecież zawsze subiektywne pojęcie, prawda? No tak. No właśnie, tam, gdzie muzyka niesie emocje i tam, gdzie jeszcze do tego wszystkiego jest wartościowy tekst, w którym albo ta emocja jest jakoś podkreślona, albo właśnie nie jest plastikowa, nie jest sztuczna. Tam, gdzie czuć prawdziwość, zresztą to nie ma się tylko w moim przypadku do muzyki, bo szukam tego także i w dobrym filmie, i w książce, ale też i